लगियां तोड़ निभाना तू सोखा समझे लगियां तोड़ निभाना ओ आशिक दिल की टशन पुरानी कहते ज्ञानी इश्क से आपा आग जवानी चली गई तो फिर नहीं आनी कुड़ी बेगानी रहने दे चीना सी था साथा मैं बनी तेरी राधा पड़े ओ बड़े ओढ़ीली जार वाई बे युद्ध पानी पत का लड़े कह गए ज्ञानी इश्क से आपा आग जवानी करिए ना झूठा कोई वादा मैं बनी तेरी राधा मैंने अखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा मैं बनी तेरी राधा तूने सपनों तड़पनों में रखना है मुझको पिया जो बातें ना बोली थी और उसे बोली है सारी वो तुमसे हाँ तुमसे ही तुमसे अरे अब मैंने क्या लेना और उसे प्यारी है मुझको तो यारी जो तुमसे है तुमसे हाँ तुमसे चल झूठी तू झूठी है झूठी तेरी याद आनी ना रे मैनू तेरे बाद भूलूंगा मैं तेनू अरे मुरली में तेरी है जाने क्या जादू सकाना लोहारी मैं तुमसे हाँ तुमसे ही तुमसे तेरी राधा, मैंने अखियों से अखियों में रखना है तुझको पिया थोड़ा ज्यादा ज्यादा मैं बनी तेरी राधा।